Mielőtt a király beszédéről beszélnénk, ez Király Nóra lesz egyébként. Sajnos nem olyan jó. Hát kapacitálnálak benneteket, minden harmadik nézőnket, hogy a donebli.com per szélső közép URL-en, ha akarja, támogassa ezt a csatornát, és egyébként meg a konfrontzónát nézzétek vissza Ábrissal, mert szerintem tök jó haragos voltál benne, és nagyon egyet értettem a kiállásoddal. A konfrontzóna az ugye az Egri Viktornak a csat utáni, és annál egyébként jobb műsora innen az Ingából, olyan, mint egy csat, csak közönség előtt. Nyilván a faszom abban, hogy ott ül két ember, aki hetet havat összehordott, tehát értem én, hogy nem kéne, mert mindenki ért egyet azzal, hogy platformot teremtenek, de egyébként meg így emelem a kalapom azok előtt, sajnos nem a Szijjártó meg Orbán Viktor ül be vitatkozni a szarkupacról, amit maguk mögött hagytak, de azért az sem rossz, hogy... Vagyis Hajdú Péterről. Ezt nem mondhatod, csak hogy média pszichopata, emlékezz vissza igen, az ítéletre, Robi, 10 000 forintodba igen, került a tizen nem tudom hány per összesen, de mégiscsak a Viktor moderálja, és mégiscsak ott ül a másik oldalon két személy, ez esetben a Bence és Ábris, és szerintem ez tök jó adás volt, a többi nagyon szar. Beszédet készítsz mondani? Azért azt hiszem, hogy azok a figurák, akik vonakodtak eljönni a konfrontzónába, és bizony nem minden héten tudtunk a választások előtt konfrontzónát tartani, mert nagyon nehezen tudtuk azt a két rendszerpárti, állampárti megszólalót, véleményembert ide behozni. Ezért volt olyan műsor, ami elmaradt fideszes jelenlévő hiányában. Különös módon azután, hogy megtörtént a választás, lezajlott, legalábbis a szavazókörökben lezajlott ez a nagy rendszerváltó földindulás, hirtelen megjött a kedvük ahhoz, hogy jöjjenek és részt vegyenek ebben a műsorban. Pedig pont fordítva lenne logikus. Hát azért fogyasztották a közpénzt, hogy beleálljanak a vitákba, hogy megharcoljanak Orbán Viktor zsákmányáért. Ehhez képest a választás előtt, amikor ennek volt tétje, amikor megszolgálhatták volna a hűbért, akkor vonakodtak bejönni, viszont most, hogy kiderült, hogy 15 fideszes influencerre van egy, azaz egy hely és megélhetés, és 14-nek távoznia kell, beindult valamiféle verseny, ami eddig nem volt. Valamiféle versenyszellem, és ez akárhogy is üdvözlendő. Most már nincsen gondunk azzal, hogy fideszesekkel feltöltsük a műsornak az 50%-át. Ugyanakkor Ábris 6 percen belül egyet fog érteni Rákai Filippel valamiben. Te tudod már mi az? Vagy még nem tudna? Akkor mindjárt. Rákai Filipp. A lovak szépek. Nem tudom. Akkor két dologban. Király Nóra szerint Orbán Viktor lemondásának már a választás estéjén meg kellett volna történnie. A Fidesz csepeli képviselőjelöltje, aki nemrég bocsánatot kért a gyűlöletkampányért, azóta is hiányolja ezt a gesztust a távozó miniszterelnöktől. Király Nóra szerint a Fideszben még maguknak a képviselőjelölteknek sem valódi számokat mutattak a támogatottságukról, csak azt nyomni kell tovább, meg lehet a győzelem. Azt neki és Ferenc Orsolyának is megtiltották, hogy elhatárolódjanak Nagyferó áldozathibáztató kijelentéseitől. Rákai Filipp komoly következményeket vetített előre. Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra. Jön majd a NAV, és mindenféle vegzálás jön. Azt sem szeretném, hogyha most elkezdenénk a Partizánba és az összes baloldali médiumba egyesével beszaladgálni azért, hogy őszinteségi rohamot kapjunk. És megmondom, hogy miért nem, mert a túloldal alig várja ezt. Ebben egyébként igaza van, én nagyon várom Rákai Kálmánnak az őszinteségi rohamát azt illetően, hogy hány 10 milliárd forintot sikerült el kótyavetyélni az adófizetői pénzéből. Nem ment a Skárba, Royal Automobile-okat vásároltak. Az van, hogy Rákai Filipp nem egyszerűen egy emblematikus alakja ennek a kurzusnak, nem egyszerűen egy véleményember azon az oldalon, ő oligarha lett. Tehát, hogy ő... tényleg társadalmi osztályt lépett előre. Ő egy angol száz gentleman. Igen, igen. A Royal azt is jelenti, hogy ő nem bevásárolja magát, hanem a vér vonalból következik, igen, hogy ugyanolyan autókat szeretünk, aminek visszafele nyílik az ajtaja, és jobb oldalon van a kormánya, lehetőleg mahagóniból. Én arra utaltam, Ábris, hogy viszont például te nem örülsz annak, hogy most ne pörgessék már ezeket, akik eddig széthazudták a saját médiájukat, hogy ne pörgessük szét itt a Telexben, meg a Partizánban százszámra, és igazából Filip is ezt kéri. Szerintem a konfrontzóna az egyetlen értelmezhető formátum, amiben én örülök, hogyha elmennek fideszesek, mert a konfrontzóna azt szerintem arról szól, hogy nem kell azt igazából tettetni, és nyilván a közönség sem tetteti, és ezzel én így jól érzem magam, hogy a veled szemben ülő emberek azok újságírók. Nem, ők propagandisták. Mint ahogy az Orbán Viktor, a Szijjártó Péter, akárhogy erőlködnek most egy ilyen kép kialakításáról, ők sem praktizáló politikusok, hanem ők bűnözők. És ezt ki kell mondani, és a konfrontzóna megadja annak a kereteit, hogy ezt kimondjad. Ugye a keret nélküliségén keresztül, és én ennek nagyon örülök, hogy az Egri Viktor így csinálja az adását. De arról szerintem mindenképpen érdemes beszélni, hogy az ellenzéki stúdióknak, az ellenzéki újságíróknak, véleményvezéreknek, akik adott esetben vendégül látják ezeket az embereket, nekik milyen felelősségük van azt illetően, hogy az a percepció, az a kép, ami alakul ezekről az emberekről, a következő 3-4-5 hónap során, egy év során, ez alatt a kritikus időszak során hogyan alakul. Mert hogyha azt érik el végső soron ezek az emberek, és nyilvánvalóan nekik ez a céljuk, Orbán Viktornak, Szijjártó Péternek, nem tudom, hogy ők kialakítsák magukról ennek a, hogy mondjam, praktizáló politikusnak a képét, aki önreflektál, alapvetően a kampányban keresi a hibákat, ugye véletlenül sem abban, hogy ez itt egy bűnszervezet, hanem itt a kampányban voltak ilyen, nem tudom, spin hibák, meg ezzel elérhetik azt, hogy ők sikeresen rehabilitálják magukat a köztudatban úgy, mint politikusok. Miközben ezek az emberek bűnözők. És ennek pont az a funkciója, pont az a célja, hogy akkor, amikor a törvényes magyar bíróság és a törvényes magyar főügyészség megfosztja őket a mentelmi joguktól, átvilágítási eljárást kezdeményezőnök, beidézi őket, ugye egy kihallgatásra vagy egy bírósági tárgyalásra, akkor lehessen úgy keretezni az ő részükről, a Fidesz részéről ezt az egész dolgot, hogy itt alapvetően a jog fegyveresítése történik Magyar Péter politikai ellenfeleinek a lejáratása. Miközben a legtermészetesebb dolog történik, és ehhez, kellett volna. És ehhez nekem nincs kedvem asszisztálni. Én is azt gondolom, hogy nem a média felületekhez kéne egyesével bejárkálniuk, vagy beszaladgálniuk, hanem az ügyészségre. Én azt a műsort várom, köszönöm. Bár azt nem tudom, hogy Rákai Filip úgy gondolja-e, hogy ugye úgy fogalmaz, hogy ne kezdjenek el, hogy is mondja, egyesével beszaladgálni, hogy ha a kettesével szaladgálnak be, akkor viszont jó. Mert én azt külön, ha ügyészségre is úgy mennek, annak is örülök. Minél többen mennek egyszerre, annál jobb. De lehetne egy ilyen kiesős reality is, hogy akkor 24-en jöttünk, ugyanazt a mandineres állást megpályázni. Most ez jön. Rákai Filip, akinek a Kálmán név bizonyára túlságosan magyaros hangzású volt. Túl nemzeti volt. Igen, és ezért választotta ezt a nevezéket. Így fogalmaz. Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy, el fogják kezdeni megrángatni. Uh-huh. Bizony az jön, Kálmán. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra, jön majd a NAV, és mindenféle vegzálás jön. Több is jön annál. Több is. Az csak a kezdet, hogy kihallgatás. Igen, tehát, aztán majd jön a büntetés, aztán majd jön az elzárás, igen, aztán majd jön a vagyon visszavétel. Ha valaki, valakinél nem jön büntetés és vagyon visszavétel és elzárás vagy büntetés, akkor utólag ezt lehet esetleg vegzálásnak tekinteni. De amennyiben van tanú, az egy törvényes eljárás akad lesz, bizonyíték. Akkor is egy törvényes eljárás. Kurva nagy igény van, és egyébként bizony, azok a szavazók, akik kipicsázták a Fideszt most, ők erre adtak fel hatalmazást, ezzel van szavazók. Mit várnak el a magyar jog feltételeinek kell teljesülni? Engem speciál nem érdekelnek a szavazók, engem az érdekel, hogy a társadalom igazságtudata ugye a jogon keresztül helyreálljon. És ezzel rohadt nagy bajok voltak ideig. És most lehetséges, hogy a Ferenc Orsolyát, meg a Székesfehérvári polgármester, Cserpalkovics, mindezt a harmad, negyed vonalbeli embereket beküldik a mindenféle stúdiókba, ahol eladják a kötelezőt, mert ugye ez egy kötelező show, hogy milyen önreflektáló politikusok vagyunk, és hogy hát kár, hogy ez a Cserpalkovicsnak a szava, vannak rendes zenész fideszesek is. Kullancsok, meg az élősködők, azok így rátelepedtek a pártra, és most bizony egy komoly önreflexiós folyamatnak kell lezajlani, amíg levakarjuk magunkról a kullancsokat. És ezért mondom, a kullancsok. Ezért mondom, hogy nem arról van szó, és ezt nem szabad elfelejteni a társadalomnak. Csak azért, mert most feloldódunk ebben a győzelmi mármorban, nem szabad elfelejteni, 16 éven keresztül teljesen más volt itt az alapvető helyzet. Az alapvető helyzet az nem az, hogy van egy párt, és arra rátelepültek a Mészáros Lőrincek, meg az összes tolvaj, hanem hogy van egy giganagy bűnszervezet, és annak volt egy pártja. És ezt a bűnszervezetet mindenféle törvényes, jogállami eszközzel fel kell számolni, és a véleményformálóknak kifejezett felelőssége van szerintem azt illetően, hogy ez alatt az időszak alatt fenntartsák a magyar társadalom ragaszkodását a jogi értelemben vett igazságtételhez. És itt most Rákai Kálmán úgy csinál, minthogyha ez egy bosszú hadjárat lenne ellene, meg a bűntársai ellen. Nem. De szó sincs erről. Mi egy másfajta korszakot akarunk elkezdeni, mint amilyen az előző történelmi korszak volt. És az a büntetés, az a jogi eljárás és az ahhoz tartozó számonkérés, ami rá vár, az lesz az aranyfedezete annak, hogy az egy másfajta korszak lesz, ami jön. Igen, azt be kell fizetni. Ez nem történt meg 89-ben. Nem történt meg 89-ben, és nem történt meg 2010-ben. Igen. És ez az, aminek most meg kell történnie. És hogyha ezt Rákai Kálmánnal kell megfizettetni, hát megfizettetjük vele. Azt sem szeretném, így folytatja, hogyha most elkezdenénk a Partizánba és az összes baloldali médiumba egyesével beszaladgálni azért, hogy őszintességi rohamot kapjunk. És megmondom, hogy miért nem. Eddig miük volt? Eddig hazudozási rohamuk volt, és most óvaint az őszinteségtől, Rákai Kálmán. Most is. Nehogy, és megmondom, hogy miért nem, mert a túloldal alig várja ezt. Na, ezt kéne észrevennie a Kálmánnak, hogy ennek van vége. Ennek, hogy a túloldal mit vár, és abból kikalkuláljuk, hogy mi kik vagyunk. Hogy a túloldal elvárását megszorozzuk mínusz egyel, és akkor nagyon egyszerűen kitaláljuk, hogy mi kik vagyunk. Ezt ők még a posztkommunistákra, meg a posztkommunistákkal szövetkező SZDSZ-re, erre a balliberális hatalmi tömbre találták ki, ezzel szemben állították ők, hogy ők a nemzeti oldal. Na most a rossz hír az, hogy ez megsemmisült. Az, hogy ők továbbra is úgy csinálnak, és azt imitálják, mintha Gyurcsánnyal állnának szembe, ez már senki nem ért, senkit nem érdekel, senkit nem hat meg, és senki nem is hiszi el. Az van, hogy a túloldal ezt várja, ki kell találniuk egy saját öndefiníciót. Most már nem lesz elég az, hogy lássuk csak, mit vár a túloldal, hát mi pont az ellenkezője vagyunk. Ők abortuszt akarnak? Ja, akkor mi nem akarjuk. Ők nem akarják a halálbüntetést? Ja, akkor mi akarjuk. Ők uniót akarnak? Ja, akkor mi nem akarjuk. És ennyiből fog állni az identitásuk. Ez most már nagyon kevés lesz, mert nem a balliberális oldal váltotta le őket, hanem a jobb közép. Most azzal a nemzeti radikális identitással, amit a balliberális tömb ellen fejlesztettek, már nem mennek semmire. Hozzáteszem azt, hogy a Magyar Péterék azért, hogy mondjam, tudnának segíteni ezen a folyamaton, az, hogy ez egy még akár a Fideszes szavazók körében is elfogadott nagy legitimitású gyakorlattá váljon, hogy most pedig ezeket a ganékat számon kérjük, ezen tudnának azon segíteni, és nyilván ők is gondolnak erre, én értelemben nem tanácsot adok, vagy bármi, hogy a történetesen 2010 előtti korszak után is neki menjenek. Na, ez a tükörképe annak, lesz, amikor is arról beszélünk, független, hogy ügynök akták, akkor mindig felhívom a figyelmet, jó, hogy nem 90 igen. előtt, hanem igen. ma előtt. Igen, igen. De 90 előtt is. De hogy abban benne van, igen. De teljesen függetlenül az elévülési keretektől. Matematik. Egyébként nyilván csomó minden van a 2010 előtti korszakból, amit ugye, ahogy te mondod, ők nem számoltatták el, mára viszont elévült. Nem tudom ennek még pontosan egy a törvényes. Biztos, egy az biztos, hogy neki kell menni, és egy mint valami. Tény a társadalom rendelkezésére kell bocsátani ezt az információt. Egy valami biztos, az, hogy Gyurcsány Ferenc utasította személyesen a rendőri vezetőket, a Gergényi Pétert, hogy szereljék le az azonosítójelet a rendőrökről, és utána az ő utasítására küldte ki őket a Gergényi portyázni a forradalom 50. évfordulóján. Ez nem évült el. ezzel kapcsolatban számon kell igenis kérni Gyurcsányt. Mert ez volt az az ígéret, ami... Ez volt az az ígéret, ami... 20 év fölötti büntetési tétel tartozik, hat hozzá, és ebben az esetben ez egy olyan nemzetelleni bűn volt, amiért 16 év illiberalizmussal de fizettünk. Hát már megbűnhődött a Gyurcsány Ferenc. Hát hiszen azóta sem miniszterelnök. Rajta köszörülték a nyelvüket. 2009 óta nem miniszterelnök. Hát ő már befizette az árát. A lófaszt fizette be az árát, ha sitten akarjuk látni. Igen. Amit itt nehezményeznek azért páran, akik most röhögünk, mert most Ferenc Orsolya se adja elő a Szent Szüzet, meg Király Nóra is örülhetne, hogy rajzoltak neki egy választási A becsületes fideszes Király Nóra tényleg. Megy. Még azt arra is rájöhetett közben, hogy van benne mozi is, de abban igazuk van, hogy Orbán Viktor sötét szakadékba lökte a jelöltjeit, tehát egy tájékozódás mentes űrbe kilökte, hogy tessék menni küzdeni. De mi, de és Király Nóra még a Fidesz? Hát, és Király Nóra még a Fidesz tagja? Király Nóra még a Fidesz tagja? Ferenc Orsolya, mert ők ugye még azonosulnak ezzel az értékközösséggel, ezért ja, nem mondom. A ló, a nagy büdös. Milyen értékközösség van itt, nem tudom, legkésőbb 2018 óta? Tényleg, nemzetrontás, pedofília, lopás, milyen értékközösségről beszélnek? De komolyan, az, tehát, hogy bárki is egy pillanatra elhiszi ezt az önreflektív fideszes pozúrát, én nem értem, mit gondol önmagáról, meg a Fideszről, meg erről az országról. Ez egy bűnszervezet, és mi egy jogállami, alkotmányos rendszerváltozásra szavaztunk. Ez azt jelenti, hogy mindazokat, akik felelősek abban, hogy tönkretették az országot, megnyomorították az országot, kifosztották az országot, eladósították az országot, minden erkölcsi, politikai, jogi és civilizációs vétekben felelősek, azt az információt a társadalom rendelkezésére kell bocsátani. És úgy kell eljárni velük szemben, mint egy bűnszervezettel szemben, a törvény erejével. Tehát úgy kell... Nem úgy kell ezt kezelni, hogy lássuk, ki nyúlt a közösbe. Mert ez a kvázi korrupcióként kezeljük, mit? A szervezet bűnözést? Dehogy is. A bűnszervezet feje, a keresztapa Orbán Viktor. Ő az elsőrendű vádlott. Hogyha bárki ő alatta meg akarja úszni, akkor vádalkut köt az ügyészséggel. Igen. És a elsőrendű vádlott ellen vall. Így kell lefolytatni ezt az eljárást. Igen. Mint egy bűnszervezetet. Komolyan kell venni, hogy mi egy jogállami rendszerváltást akarunk. És ez azt jelenti, hogy a jog érvényesül. Nem a bosszú, ez nem bosszúról szól. Jog. Ez a jog. Bizony. És aki nem tudja megkülönböztetni ezt a két dolgot, az maga sem tudja, hogy mire szavazott. Annyiban vitatkoznék veletek, hogy nem tudok.